punktualnie 4. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Poniedziałku, spadłeś na mnie wprost po niedzieli, kiedy w sennej białej pościeli udawałam, że nie dzwoni budzik. Poniedziałku, jesteś pierwszym dniem po weekendzie, zawsze drżałam, co ze mną będzie, kiedy dla mnie zaczniesz się o siódmej. Poniedziałku, nie myślałam nigdy najlepiej o tym, co nowego przyniesiesz. Nierozważnie unikałam ciebie. Chcę zamknąć oczy, przespać resztę dni, tygodnia, bo nie wierzę, żeby którykolwiek z nich tak cudowny mógł być jak ty. Poniedziałku, ja tak strasznie się pomyliłam, no bo bezkrytycznie wierzyłam, że to piątek jest od niespodzianek. Poniedziałku, kiedy mi odkryłeś swe karty, przeraziłeś mnie nie na żarty, już niedziela zdetronizowana. Poniedziałku, wiesz, po tobie zawsze jest wtorek. Może byś mu wysłał wieczorem SMS-a, żeby nie przychodził. Chcę zamknąć oczy, przespać resztę dni tygodnia, bo nie wierzę, żeby którykolwiek z nich tak cudownym mógł być jak ty. Chcę zamknąć oczy, przespać resztę dni tygodnia, bo nie wierzę, żeby którykolwiek z nich tak cudowny mógł być jak ty. Zamknę oczy, prześpię resztę dni tygodnia, bo nie wierzę, żeby którykolwiek z nich tak cudowny mógł być jak ty. A no właśnie, o to zdychnięcie chodzi. Kasia Groniec na Dzień Dobry Dziś w budziku o tym dniu między niedzielą a wtorkiem. No nie uciekniemy od tego poniedziałek, a na szczęście ostatni poniedziałek i w tym tygodniu, i w tym miesiącu, a więc chyba jakieś tam więcej plusów niż minusów. Przynajmniej będziemy starać się również i w budziku je odnajdywać. 4 po 4, nasza piosenka dnia. Dziś Plan B. When the whole world's got the wrong idea, even though I made myself. In the past, I've been misunderstood and haven't handled it well, the way I know that I could. But things are different now since I stopped caring. I don't worry about what people say it, 'cause there's no way that I could stop them thinking what they're thinking. I'm just listening to my heartbeat, to the tune. Singing from the start and from To właśnie bicie serca będzie nam towarzyszyć wielokrotnie dziś, bo nasza piosenka dnia, plan B, między innymi po 8:30, ale także do południa, jak sama nazwa wskazuje, jeszcze przed południem. Do usłyszenia. Tymczasem 8 minut po godzinie 4:00, spokojnie, delikatnie, no jak to w nowym tygodniu, jak to gdy za oknami jeszcze ciemno. Za chwileczkę będzie prawdziwa rozgrzewka także muzycznych szarych komórek, będzie rozgrzewka tych wszystkich, którzy już na słuchu i zdaje się mają do przekazania dobre słowo. Kontakt z nami na 3 sposoby, to już w gotowości, a na razie spokojnie, delikatnie przez 3 minuty i 33 sekundy z wąsem Lidia Pospieszalska. Noc jest krótka, dzień nie stary, akacjowe czary. Noc jest krótka, dzień nie stary, akacjowe czary. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowy miód to czary, z pierami na stole stawia. Miotów zbrodni warty kary, pocałunki nim przyprawia. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Tak się z wiosną siostrą bratam. Wiosny, wiosny nigdy dosyć. Wiosny, wiosny nigdy dosyć. Akacjowy dotyk niosę, mocny w swej delikatności. Wiosna trwa już tyle. W zestawie do głosowania ostatnio w poczekalni. No właśnie, Lidia Pospieszalska i takie akacjowe czary jesienią, choć w nawiązaniu, jak słyszeliśmy, do wiosny. Już niedługo, już niedługo. Tak, tak, pan Jacek wylicza, jaka to rozgrzewka przecież zazwyczaj, ale dawno, panie Jacku, to było. Książka skargi i zażaleń, tak pan podpowiada. No tak, to kiedyś bywało, ale chcielibyśmy znaleźć właściwie same pozytywy. Jeśli o tej porze w poniedziałek można je znaleźć, to jak najbardziej zachęcam. Kontakt z nami na trzy sposoby, tu i teraz, przypomnę, budzik@polskieradio.pl. 2 2 7 3 to numer telefonu i jeszcze skrzynka smsowa 71335. No niech będzie, że książka skargi i zażaleń po weekendzie, w czasie jesieni, gdy za oknami, no, miejscami pada, ale także przede wszystkim bardzo silnie wieje. O tym jeszcze będziemy mówić. No to co? Poniedziałkowe? Trzy szybkie? Ciach, ciach! Zostań ze mną, razem trafiamy w sedno. Na sedno sprawy leży gdzieś między tobą a mną. Proszę cię, bądź jaka jesteś, jaką cię znałem wcześniej. Wiesz dobrze, że nienawidzę zmian. Nie opuszczę mnie, nie, nie opuszczę mnie, nie. Nie rób więcej głupstw, od których pęka serce. Nie wiem, czy to przeżyję drugi raz. Nie opuszczę mnie, nie, nie opuszczę mnie, nie. Ależ nam się ułożyła wspólna trasa budzikowa. Bardzo pięknie dziękuję za sygnały. Pierwsze trzy dziś, to jako pierwszy SMS-owo. Pan Łukasz z Łodzi informuje i pozdrawia ciepło. W Łodzi 3 stopnie i wieje umiarkowany, chwilami silny zachodni wiatr. Serdeczności od pana Łukasza z Łodzi. No, mówimy o tej trasie, bo z Łodzi do Poznania, właściwie gdzieś po drodze, już przed Poznaniem pan Paweł, na tej trasie 3-4 stopnie, kropi, pada, przestaje, wieje, znowu przestaje i znowu wieje. Proszę uważać, to sygnał telefoniczny od pana Pawła z Łodzi do Poznania. No i jeszcze sygnał mailowy, tym razem z Poznania do Płocka. Dawno nie jechał o tak szatańskiej porze, tak to formułuje pan Krzysztof. Melduje, że droga czarna i sucha, jest się czym cieszyć. 4,5 stopnie. To od pana Krzyśka dziś na trasie z Poznania do Płocka. No to taką prawie, że pętelkę zamykamy w naszej budzikowej tej części korespondentów i przodowników. Bardzo serdecznie dziękuję. Sygnały, jak patrzę, nie tylko krajowe, także zagraniczne. No będzie z czego oczywiście tych serdeczności wybierać, przebierać. Proszę uważnie nasłuchiwać, a kontakt z nami na trzy sposoby przez cały czas naszego także dzisiejszego budzikowego spotkania. 18 po czwartej. Za chwilkę powitanie nowego dnia. Tak, tak, tracę czas. Przed chwileczką cała Góra Barwinków śpiewała o tym czasie, tym już zimowym. Wielokrotnie będziemy mówić, bo zaskoczenie też pewnie być może po weekendzie, kiedy państwo nie podróżowali. Wsiadamy do auta, a tu, o proszę, niezaktualizowana godzina. We właściwą stronę. Przypominam, tak nominalnie mówi się z trzeciej na drugą, no ale wystarczy zapamiętać, że teraz cofaliśmy zegarki. Już mamy bieżący czas. 18:30 po czwartej. Zawsze już, na zawsze już. Czekałam. Tak. Nie, proszę się nie śmieć. No, znam i takich. Przynajmniej słyszałem o takich, którzy specjalnie czekali. Tak jak się przestawia czas. Akurat w tym przypadku. Teraz, jak mówimy o tym, z trzeciej na drugą. Czekali do godziny trzeciej, żeby przestawić zegarki na drugą i już. No przecież tak mówili w radiu. Proszę się nie śmieć. Ale są i tacy, którzy w drugą stronę. Jest taki kolega w redakcji, który popisał się swego czasu, kiedy to właśnie to była zmiana, powrót do czasu zimowego i zamiast cofnąć zegarek, to pchnął do przodu i co? I przyszedł 2 godziny wcześniej do roboty. Takie sytuacje też się zdarzają, więc proszę się nie śmiać, jeśli wielokrotnie albo nagminnie będę mówił dziś, która to godzina. No, 23 minuty po godzinie 4:00 i tak oto rozpoczynamy poniedziałek. Słońce obudzi się już nie po 7:00, a po 6:20. Zajdzie nie po 17:00, a po 16:00. No, ale niezmiennie dnia ubywa i ten dzisiejszy też, tak jak ostatnio w zeszłym tygodniu, potrwa niespełna 10 godzin. Gorące życzenia dziś Zenobi, Juliana, Klaudiusza i Przemysława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Poniedziałek, 30 października. No, jakkolwiek, czy przed czasem, czy o czasie. Dzień dobry Państwu. Spotkajmy się na schodach, w holu, tuż przy drzwiach. Jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Połóżmy się na dachu, rozmawiajmy całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych. No. 27 minut po godzinie 4:00. To teraz budzikowe kalendarium. No jak zwykle, przynajmniej staramy się być punktualni. Przypominamy sobie 3 wybrane wydarzenia z historii. 30 października. I tak w 1823 roku zmarł Edmund Cartwright, wynalazca krosna mechanicznego, jeden z pionierów rewolucji przemysłowej w Anglii. Dziś 194. rocznica jego śmierci. 107 lat temu zmarł Henri Dunant, szwajcarski filantrop, twórca Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, pierwszy laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1901 roku. Dziś 107. rocznica jego śmierci. No i jeszcze jedna data. W 1954 roku założono Parki Narodowe Babiogórski, Tatrzański i Pieniński. To było 63 lata temu. Tyle na teraz z kalendarza. Trzy daty, a ciąg dalszy także muzycznego kalendarium już za niecałą godzinę. A za niecałe dwie minuty pan od pogody i prognoza na dziś. Ale są i tacy, którzy lubią zimne kraje. No, można by powiedzieć, że aktualnie Polska, szczególnie przez ten silny, porywisty wiatr, należy do tych właśnie, bo mimo, że na termometrach co prawda jednocyfrówki poniżej 10 stopni, no ale wiatr wychładza i to bardzo. 4:30. Wschodnia część Europy oraz Półwysep Apeniński pod wpływem niżów z ośrodkami nad zachodnią Rosją, Sardynią oraz Turcją, a pozostały obszar kontynentu w zasięgu wyżu z centrum nad Wielką Brytanią. Polska na skraju niżu z nad zachodniej Rosji w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego, powietrzu napływającym z północy. Dziś pochmurno i deszczowo, przede wszystkim wiecznie, większe przejaśnienia możliwe na zachodzie kraju. Tam możliwe także w ciągu dnia rozpogodzenia. We wschodniej połowie przelotnie popada. Możliwy nie tylko deszcz, ale także deszcz ze śniegiem. O, dawno tego nie było. Krupa śnieżna i śnieg. To na wschodzie kraju, a w rejonach podgórskich oraz w górach powyżej 500 metrów nad poziomem morza będzie padał śnieg. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej nawet o kolejne 12 centymetrów. Wiatr, no właśnie, bo ten wiatr też się rozchodzi. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 70, lokalnie do 100 km na godzinę wysoko w górach, nawet w porywach do 110, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne. Ciśnięcie nieco wysokie, rośnie w południe, w Warszawie wyniesie 992 hektopaskale. No i temperatura, ale ważne, byśmy aż tak bardzo tego pod uwagę nie brali, bowiem wcześniej wspomniałem, wiatr to ten silny, porywisty, wychładza, więc z tych nominalnych 4 stopni na Suwalszczyźnie to odczuwalnych może być kilka stopni mniej, to na pewno. A więc w dzień od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 5-6 stopni w centralnej części kraju, zresztą 5-6 w większości regionów, na krańcach zachodnich najwyższa temperatura, choć też nie za ciepło, do stopni 7. Na wojnę kiedyś szedł. podwójnie. Już nie mogę, nie mogę się doczekać. To sygnał od pana Łukasza, muszę panu powiedzieć, a ja przekazuję to pozostałym. Jak pisze pan Łukasz, już nie mogę się doczekać pierwszego śniegu. Bardzo lubię zimę, oczywiście tą ze śniegiem. To od pana Łukasza sygnał poranny. Większość z nas, podejrzewam, uwielbia zimę, ale to myślę w takim wydaniu iście śnieżnym, zimowym, mroźnym, gdzieś w górach, może niekoniecznie w miastach, bo to zazwyczaj utrudnienia, szczególnie w poniedziałek i szczególnie na początku sezonu zimowego, kiedy to jeszcze wiele osób nie przyzwyczaiło się do takiego właśnie zimowego porządku. No, na razie oczywiście, jak słyszeliśmy w prognozie pogody, możliwe opady śniegu we wschodniej części kraju w górach powyżej 500 metrów. Tak jak słyszeliśmy, to już właściwie kolejne centymetry będzie dosypywało, a w tym tygodniu, no, zdaje się, że od śniegu z deszczem nie uciekniemy chyba we wszystkich regionach. Ale po kolei, powolutku, po cichutku, pan synoptyk także i takie informacje będzie mówił. Ta najważniejsza z dziś i o tym jeszcze wielokrotnie będziemy mówić i zwracać uwagę na ten silny, porywisty wiatr, jak słyszeliśmy, nawet sięgający powyżej 100 km na godzinę. Pierwsza część naszego cyklu 3 na raz to już za nami. Przed momentem Manam, za chwilkę jeszcze dwa nagrania, a państwa zadaniem jest znalezienie wspólnego mianownika. Cóż łączy te trzy nagrania? Chyba nie powinno być problemu. Po pierwszej nutce, no, może jeszcze wiele się nie okazać i może być mnóstwo możliwości, cóż to takiego, bo i mogą być głosy kobiece, i mogą być zespoły na M, i mogą być zespoły na 6 liter, może tak być, może coś innego, może proszę poszukiwać, bo jeszcze drugie i trzecie nagranie z rzędu przed nami. W tej sprawie 71335, krótkie wiadomości tekstowe. Przypomnę, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, to po pierwsze. Po drugie, no, możemy sobie to odpuścić, ale podchodzimy do tego śmiertelnie poważnie, to po drugie. A po trzecie, rzecz jasna, to nasza taka rozgrzewka szarych muzycznych komórek, szczególnie gdy za oknami nie za ciepło, jeszcze ciemno, do tego miejscami pada i jeszcze wieje. No więc myślę, że taka rozgrzewka jak znalazł. Tym bardziej, że na odpowiedzi mamy niecałe jeszcze 7 minut, a za chwilkę będziemy sięgać po te najprawdziwsze z prawdziwych. Przypomnę, 71335, a jeśli chodzi o czas, to teraz 4:38. drugie i trzecie nagranie cyklu Trzy na raz. Bardzo proszę. Trzy na raz. Być kobietą, być kobietą marzę, ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać, dręczyć, zdradzać. Nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Mieć pół kilo biżuterii, kapelusze takie duże i od stałych wielbicieli wciąż dostawać listy. twarzach, pokazywać się codziennie, być kobietą, ta tęsknota się niekiedy budzi we mnie. Ekscentryczną być kobietą, przyjaciółki niech nie milkną, czas niech płynie w rytmie walca, dzień niech jedną będzie chwilką. Jakaś rola w głównym filmie, jakiś romans niebanalny, być kobietą w dobrym stylu, Boże daj. Gdzieś wyjeżdżać niespodzianie, coś porzucać bezpowrotnie, łamać serca twardym panom, pewną siebie być okropnie. Może muzą dla poety, adresatką wielkich wzruszeń, być kobietą w każdym calu, kiedyś przecież zostać muszę. Być kobietą, marzę ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać, dręczyć, zdradzać, nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Ach, kobietą być nareszcie, a najczęściej o tym marzę, kiedy piorę ci koszulę albo naleśniki smażę. Dwa, jeden, czwarta, 44, 44 i 44 sekundy punktualnie, jak w... A, już dobra, nie chwalmy się. Manam, jestem kobietą, Edyta Górniak, jestem kobietą i Alicja Majewska, jestem kobietą. Znaczy, być kobietą. Odpowiedzi prawidłowe, dziś pierwsze z trzech, pan Jakub z Kobylarni, kobiety, kobiety, kobiety. Brawo. Od pana Maćka z Libiąża, być kobietą. I jeszcze od pana Arka z Krakowa, to o tych pięknych, tak jest, o pięknych paniach. Wyróżnienie dla pana Filipa za wspólny mianownik różnorodność. Różnorodność elementów. Różnorodność, ale jednak wspólnota piękna. Pięknie państwu dziękuję. Akurat tu panom za to dzisiejsze rozgrzewkowe, myślę, takie podejście do sprawy. A dlaczego to dziś kobiety? No nie bez powodu, bo dziś w kalendarzu świąt osobliwych święto napojów wyskokowych. Nie, nie, przepraszam, to nie. Dziś dzień spódnicy, to też by nie pasowało. A jest, o właśnie, dzień kobiecości. Cokolwiek to znaczy. Może panie wytłumaczą. No jakoś niecały kwadrans do piątej. Kiedy jestem sam, to czuję. kobiecość, podpowiada pan Paweł. Tak, tak, tak, tak, tak. Tylko, że po czasie, ale dla pocieszenia dodam, że jeszcze jutro, w tym miesiącu oczywiście, bo planujemy niezmiennie prezentować właśnie tę rozgrzewkę szarych muzycznych komórek o zwykłej porze przed 4:44. Przypomnę, trzy różne nagrania i wtedy szukamy wspólnego mianownika. To troszeczkę wcześniej wystarczy się obudzić. Chyba wszyscy takie, mam wrażenie, potrzebują dobrej rozgrzewki, a jeśli ta służy, to zachęcam kilka chwil wcześniej wystarczy się obudzić, nasłuchiwać i być może także zebrać się na odwagę i odpowiedzieć. No a teraz na te 10 minut przed godziną 5 sygnały krajowe od pani Agi z Krakowa, która już na nasłuchu. Pan Andrzej informuje, że w Łomży 2 powyżej pada, wieje, spać się nie chce. No wiadomo, jak to w robocie, za kółkiem. Uszanowanie w Łosicach, mocno wieje, Grzegorz, temperatura plus 2, to od pana Pawła. Kraków na nasłuchu po raz kolejny to pani Katarzyna, pan Karol z Trzepnicy w nowej rzeczywistości czasowej wita. No tak, za chwilkę, tylko patrzeć jak się widno zrobi, tylko patrzeć jak słońce wzejdzie. Pan Tomek z Gdańska, no kobieca przecież, tak, z podpowiedziami z ostatniej chwili. Pani Monika z Ostrowca Świętokrzyskiego budzi się i pozdrawia, a budzi się codziennie i pozdrawia, a stara się odzywać nie tak znowu często, ale jest. Bardzo dziękujemy za obecność. Leszno plus 4 i wieje. Kobieca pani Aleksandra, na dzień dobry także pan Stefcio już na nasłuchu. Bardzo się cieszymy i gorąco pozdrawiamy. Krajowe sygnały, teraz zagraniczne, ale to niezmiennie i tam też wieje i tam też pada. W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusiści. Do flaszeczek złapią muszek, wypuszczają puch z poduszek, żyletkami krając je i śpiewając słowa. I w czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusiści. Nie pogardzą również gratką, by drzemiącym dopiec dziadkom, podpalając wroty im wraz z refrenem cichym. W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusiści. Nieraz też i cała chatka zajmie się od wroty dziadka, a choć ją ugasi strasz, czy to stąd nie płynie, aż że w czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusiści. Więc tu trzeba by zalecić w czasie deszczu nie mieć dzieci, a już jeśli one są, to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się deszcz. Milusiscy. Tak, tak. Za granicą też wieje, też pada. I dzieciaki też pewnie jednakowo się budzą. Tego oczywiście nie przekazuje pan Tomek, ale gorąco pozdrawia. Gorąco. Od wczoraj między nami 2 godziny różnicy. Także będę również wcześniej, zapewnia pan Tomek z nad Zatoki Perskiej, a Dżubail też na nasłuchu. I o dziwo, nie wieje, nie pada. Nawet jakieś ocieplenie. Do 37 stopni dziś. A w załączniku z dokumentacji fotograficznej prognoza pogody na 5 dni. Pozwolą państwo, że jakoś niespecjalnie będziemy się tym ekscytować. Wiadomo, ochłodzenie, ocieplenie do 37. Dobra. Sygnał z Dubaju też. O, masz ci. Cudne. Całe 23 o poranku. Pogoda niezmienna. Mamy przerwę tydzień, więc wstaliśmy sobie później, a czasu nie zmieniamy. Z Dubaju. Pani Dorota. Mürgen. Mondag Mürgen to z Danii od pana Sebastiana.

To trójka.